السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1151 اللہ کا پیغام انسانوں کے نام ان للمتقین مفازا یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے حدائق و اعنابا باغات ہیں اور انگور ہیں وکوائب ترابا اور نوجوان کنواری ہم عورتیں ہیں ہم عمر عورتیں ہیں وکاسن دہاقا اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وہاں نہ تو وہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے. یہ میں نے مختصر ترجمانی کر لیے, اب تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. دیندار لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے, تقوی والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے جو دیندار ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں جو نعمتیں اور رحمتیں ہیں ان کا بیان اللہ نے کیا ہے. یہ کامیاب مقصد اور یہ اور نصیب دار ہیں, یہ کامیاب ہیں اور اچھے نصیب دار ہیں کہ جہنم سے نجات پائی اور جنت میں پہنچ گئے. انہیں نوجوان کنواری حوریں بھی ملیں گی, ابھرے ہوئے سینے والیاں اور ہم عمر ہوں گی. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں سورہ واقعہ کی تفسیر میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جنتیوں کے لباس ہی خدا کی رضا مندی کے ہوں گے, بادل ان پر آئیں گے اور ان سے کہیں گے بتلاؤ ہم تم پر کیا برسائیں, بادل خود کہیں گے بتلاؤ ہم تم پر کیا برسائیں, پھر وہ جو فرمائیں گے بادل ان پر برسائیں گے. یہاں تک کہ نوجوان کنواری لڑکیاں بھی ان پر برسیں گی. یہ حدیث ابن ابی حاتم میں ہے. انہیں شراب طہور کی چھلکتے ہوئے پاک صاف بھرپور جام پر جام ملیں گے جس میں نشہ نہ ہوگا, بےہودہ گوئی اور لغو باتیں منہ سے نہ نکلیں گی اور نہ کان میں پڑیں گی. جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے لا لغو فیہا ولا تاثیم, اس میں نہ لغو ہوگا نہ برائی اور نہ گناہ کی بات, نہ کوئی جھوٹ بات, نہ کوئی فضول بات. وہ جنت دار السلام ہے جس میں کوئی عیب کی اور برائی کی بات ہی نہیں ہے. اور یہ جو کچھ بدلہ ان نیک لوگوں کو ملے گا یہ ان کے نیک اعمال کے نتیجے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان اور انعام کی بنا پر انہیں ملے ہیں. اب ایک بات خالی ذہن میں رکھنا, بیوی دیندار میاں دیندار تو دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے, اور بیوی کو ان جو وہ لڑکیاں ہیں نا جنت کی کنواری لڑکیاں وہ ان کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ اس دنیا کی دیندار عورت کو دیں گے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے. اب جو ہے جب بیوی دیندار میاں دیندار دونوں کا نکاح ہو گیا جنت میں چلے گئے تو یہ پاگل ہوگا جنتی بھی کہ جو حرو کے ساتھ بیٹھے گا, حرو تو بیچاری نوکرانی ہوں گی وہاں پر, اصل تو رہے گا اپنی دنیا کی بیوی کے ساتھ جو دیندار ہے, سمجھے. وہاں تو حور جو ہے بطور جاریہ بطور نوکرانی رہیں گی लेकिन कब, जबकि दोनों दीनदार हों, और अगर दीनदार ना हुए तो भाई दोनों का ठिकाना अलग अलग। इसके लिए मेरी दरख्वास्त यह है कि भाई खुद अपनी जिंदगी में दीन लाओ, बेगम की जिंदगी में भी दीन लाओ, शौहर की जिंदगी में भी दीन लाओ, ताकि दुनिया में भी साथ रहो, मरने के बाद जन्नत में भी साथ रहो माशाल्लाह। इसमें क्या हर्ज की बात है। इसलिए ये बात ज़हन में रखना कि जब इतने खूबसूरत औरत को अल्लाह ताला बना देगा, दुनिया के दीनदार औरत को इतनी ज़्यादा खूबसूरत बना देगा कि हूरों के मुकाबले में 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरती अल्लाह जब देगा, तो फिर पागल होगा जो हूरों के साथ बैठेगा, भाई बैठेगा अपनी दुनिया की बीवी को लेकर। इसलिए आज मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जितने भी जोड़े हैं इस वक्त में दुनिया में, सब को उनके, हम सबको हमारी बीवी बच्चों के साथ तो जन्नतुल फिरदौस के अंदर हम सबको दाखिल फरमा दे। आमीन आमीन। अब जो है 3 मरतबा जन्नत मांग लो। ए अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल फरमा, ए अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल फरमा, ए अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल फरमा। हदीस शरीफ में आता है 3 मरतबा जो जन्नत मांगता है तो जन्नत खुद कहती है अल्लाह पाक ले आ, ए अल्लाह पाक मेरे पास ले आ, मेरे पास ले आ। और 3 मरतबा जहन्नम से पना मांग लो, ए अल्लाह जहन्नम से बचा ले, ए अल्लाह जहन्नम से बचा ले, ए अल्लाह जहन्नम से बचा ले। अब जहन्नम खुद कहती है अल्लाह पाक मेरे पास मत लाना इसे। ये दोनों दोनों चीज़ें हदीस में आती है। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में और हमारे क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ हम सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा दे। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।